शिवाय अपने कमरे से निकलकर हॉल में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हॉल में दुनिया भर के बुकेज रखे हुए थे। शिवाय ने एक बुके में से चिट उठाकर देखी तो उसमें लिखा हुआ था, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर शिवाय रघुवंशी। शिवाय को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शिवाय ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खुद से ही कहा, यार ये हो क्या रहा है। शिवाय जोरों से चिल्लाया, राजवीर। शिवाय के चिल्लाने से राजवीर अगले ही पल शिवाय के सामने आ गया। शिवाय ने बुके की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब क्या है। राजवीर बोला, सर आपकी शादी हो गई। ये सुनते ही शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय राजवीर को शक भरी नजरों से देखने लगा और तभी राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ सर मैं सच कह रहा हूँ, आपकी शादी हो गई, आपको यकीन नहीं होता। इतना कहकर राजवीर ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी चला दिया। टीवी में शिवाय की शादी की न्यूज चल रही थी। शिवाय ने तो अपना माथा पकड़ लिया और फिर से राजवीर को हैरानी से देखने लगा। राजवीर को देखकर लग रहा था कि वो शिवाय की सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। तभी मेंशन के गेट पर एक लड़की आई। राजवीर और शिवाय दोनों ने उस लड़की को देखा तो देखते ही रह गए। वो लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। उसने पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। वो लड़की दिखने में काफी स्टाइलिश लग रही थी। वो लड़की आगे आई और हाथ बांध कर शिवाय के सामने जाकर खड़ी हो गई। शिवाय तो उस लड़की को ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहली बार उस लड़की को देखा है। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले उस लड़की ने हाथ दिखाकर शिवाय को रोकते हुए कहा, अब बस ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गए। शिवाय तो आंखें फाड़ कर उस लड़की को देख रहा था और राजवीर वो तो जैसे अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की राजवीर और शिवाय दोनों को देखकर बोली, अरे मैं निया हूं, भूल गए क्या। मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। इतना कहकर उस लड़की ने अपने पर्स में से शिवाय को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई। शिवाय ने वो फोटोग्राफ्स देखे तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो फोटोग्राफ्स शिवाय की शादी के थे और उनमें उसकी दुल्हन वही लड़की थी। नेहा बोली, अब तो यकीन आ गया ना, मुझे लग ही रहा था कि मैं कुछ दिन तुमसे दूर रहूंगी तो तुम मुझे भूल जाओगे। खैर छोड़ो, ये बताओ हमारा कमरा कहाँ है। राजवीर भी शिवाय के साथ उन फोटोग्राफ्स को आंखें फाड़े देख रहा था और फिर उसने एक हाथ उठाकर शिवाय का कमरा नेहा को दिखा दिया। नेहा अपना बैग लेकर इतराती हुई उस कमरे में चली गई। उसके जाते ही शिवाय ने राजवीर को हैरानी से देखकर कहा, तूने उसे मेरे कमरे में क्यों भेजा। राजवीर ने कंधे उचकाकर कहा, भाभी पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। शिवाय ने अपना एक हाथ राजवीर के कंधे पर लपेटते हुए कहा, ओ भाभी के जेठ, जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल। पता करिए कौन है और कहां से आई है। मीडिया वालों को मेंशन से दूर भेज, मैं तो पहले से ही एक प्रॉब्लम में हूँ, ऊपर से महारानी और आ गई। राजवीर ने फिर से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और शिवाय ने अपना हाथ उसकी गर्दन से हटा लिया और फिर पॉइंट करके कहा, बहुत हंसी आ रही है ना, देख लूंगा। तभी शौर्य भी किसी काम से गार्डन में मेंशन के अंदर आया और वो भी शिवाय को देखकर हंस पड़ा। जब से शौर्य यहाँ आया था उसके चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं आई थी, लेकिन आज शिवाय की हालत देखकर वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। शौर्य शिवाय को थोड़ा सा जलाते हुए बोला, कंग्रेचुलेशंस, मुझे तो पता ही नहीं था कि तूने शादी कर ली, अब तो इस मेंशन में दिया जलाने वाली आ गई, वरना तो यहाँ छड़े ही रहते थे। शिवाय ने राजवीर को देखा और धीरे से पूछा, छड़े क्या होता है। राजवीर बोला, कुआरे, सिंगल। शिवाय भी कम नहीं था, हर किसी को जवाब देना तो उसकी फितरत में था। शिवाय भी हाथ बांध कर बोला, तू अच्छे से जानता है कि मैंने इस लड़की से शादी नहीं की, लेकिन मैं तुझे सफाई नहीं दूंगा। और रही बात तेरी इस मुस्कुराहट की, तो बहुत जल्दी ही तेरी मुस्कुराहट गायब होने वाली है। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की बेसुध मंदिर साफ करती हुई गुनगुना रही थी। उस लड़की ने मंदिर में हाथ जोड़े और पलट गई। जैसे ही वो लड़की पलटी, हर्षवर्धन से टकरा गई। हर्षवर्धन की गोद में पीहू थी। हर्षवर्धन ने एक हाथ से पीहू को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उस लड़की को, जो हर्षवर्धन से टकराने की वजह से गिर सकती थी। हर्षवर्धन और उस लड़की की नजर एक दूसरे से मिली। उस लड़की ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली, लेकिन हर्षवर्धन की नजर उसके चेहरे पर ही टिक गई। वो लड़की बहुत सुंदर थी, मोटी मोटी आंखें, भारी पलके, गोरा रंग, मीडियम साइज के होंठ। उस लड़की की आंखों में एक खालीपन था, चेहरे पर एक अजीब सा डर, ओवरलोडेड मासूमियत। हर्षवर्धन का एक हाथ उस लड़की की कमर पर था। उस लड़की ने कुछ कहा नहीं, बस वो हर्षवर्धन की बाहों से निकलना चाहती थी और इसीलिए वो छटपटाने लगी। हर्षवर्धन ने नोटिस नहीं किया कि वो लड़की उसकी बाहों से निकलना चाहती है। वो तो बस कुछ सेकंड के लिए उस लड़की के खूबसूरत चेहरे में खो गया। तभी उस घर के आंगन में 75 साल का बूढ़ा आदमी जिसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था वो आया। उस बूढ़े आदमी ने हर्षवर्धन को देखा तो मुस्कुरा कर पूछा, रघुवंशी साहब आप यहाँ? अब जाकर हर्षवर्धन का ध्यान उस लड़की से हटा और उस बूढ़े आदमी पर गया। हर्षवर्धन ने उस लड़की को छोड़ दिया। लड़की ने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला और वहां से आंगन की दूसरी तरफ चली गई। हर्षवर्धन ने उस बूढ़े आदमी को देखकर कहा, हाँ चौधरी साहब, बस ऐसे ही भजन की आवाज सुनी तो आ गया। आपकी बेटी काफी अच्छा भजन गाती है। चौधरी साहब ने कहा, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरे पोते की विधवा है। हर्षवर्धन को चौधरी साहब की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। हर्षवर्धन ने इस वक्त चौधरी साहब से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि वो हवेली में काका से पूछ लेगा, काका तो यहीं रहते हैं, इस लड़की के बारे में सब कुछ जानते होंगे। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था कि पीहू जग गई। पीहू ने अपनी आंखों को रब करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैड। हर्षवर्धन ने पीहू के गाल पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। हर्षवर्धन वहां से जाने लगा तो चौधरी साहब ने हर्षवर्धन को रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हैं रघुवंशी साहब, अब आ ही गए हैं तो नाश्ता करके जाइए, फिर दोबारा आप जैसी हस्ती के साथ नाश्ता करने का मौका कहां मिलेगा। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, चौधरी साहब मैं तो बस भजन सुनकर आ गया था, नाश्ता करने किसी और दिन आऊंगा। चौधरी साहब ने रोकते हुए कहा, अरे रघुवंशी साहब, पिछले कई सालों से इस हवेली को देख रहा हूँ, आज तक कोई इस घर की चौखट पर नहीं आया, अब आप आए हैं तो जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं, रुक जाइए। चौधरी साहब के इतना कहने पर हर्षवर्धन मना नहीं कर पाया और आंगन में पड़े सोफे पर बैठ गया। पीहू थोड़ी देर हर्षवर्धन की गोद में बैठी रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली, डैड पीहू खेली खेली करेगी। हर्षवर्धन ने पीहू के माथे को चूम कर कहा, जाओ खेलो, ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास रहना। पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई। पीहू सीधा उस लड़की के पास गई जो लड़की आंगन की दूसरी तरफ गाय भैंसों को चारा डाल रही थी। पीहू ने पहली बार गाय भैंस देखी थी इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पीहू ताली बजा बजा कर उस लड़की के साथ गाय भैंस को चारा डाल रही थी। हर्षवर्धन बात तो चौधरी साहब से कर रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान उस लड़की और पीहू पर ही था। हर्षवर्धन ने नोटिस किया कि पीहू उस लड़की के साथ काफी खुल मिल रही है। पीहू ज्यादातर हर्षवर्धन की गोद में ही रहती थी। किसी से बात करना, मिलना जुलना पीहू को पसंद नहीं था लेकिन पीहू उस लड़की के साथ काफी बातें कर रही थी और हंस हंस कर उसे हर बात का जवाब दे रही थी, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। थोड़ी देर बाद पीहू उस लड़की के पास से भागकर हर्षवर्धन के पास आने लगी पर रास्ते में गिर गई। उस लड़की ने जल्दी से पीहू को गोद में उठा लिया, उसके कपड़े झाड़ने लगी। पीहू के घुटने में थोड़ी सी चोट लग गई। उस लड़की ने अपना दुपट्टा लिया और पीहू के पैर को साफ करने लगी। तभी पीछे से एक 55 साल की औरत की आवाज आई, बस कर डायन, अब तो छोड़ दे इसे, इस बच्ची पर तेरा काला साया पड़ेगा तो इस बच्ची को भी कुछ हो जाएगा। ये सुनते ही उस लड़की ने पीहू को गोद से उतार दिया। तब तक हर्षवर्धन पीहू के पास आ गया था। हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में लेकर कहा, माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? आज के टाइम में भी आप इन बातों पर यकीन करती हैं? उस औरत ने गुस्से में कहा, तुम नहीं जानते बेटा, जिस दिन ये लड़की मेरे बेटे से शादी करके इस घर में आई थी उसी दिन ये मेरे बेटे को खा गई। तब से लेकर अब तक इस घर में नागिन की तरह कुंडली मार कर बैठी है, इस घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। 10 बार घर से निकाल चुकी हूँ लेकिन बेशर्मों की तरह गेट पर ही बैठी रहती है। पता नहीं इस डायन से हमें कब छुटकारा मिलेगा। हर्षवर्धन ने उस औरत के साथ बहस करना ठीक नहीं समझा लेकिन उसने बड़ी हैरानी से चौधरी साहब को देखा। उनकी आंखें जैसे कह रही हों, क्या आपके घर में लड़कियों की ऐसे इज्जत की जाती है। चौधरी साहब ने हर्षवर्धन को देखा तो उसकी नजरें झुक गई। चौधरी साहब ने अपने बेटे की बहू को देखकर कहा, बस करो बहू, बहुत हुआ, कम से कम देखा तो करो, घर में कोई मेहमान आया है। उस औरत ने कहा, क्यों देखूं बाबूजी, क्या गलत कह रही हूँ, जब ये अपशगुनी हमारे घर आई है तब से हमारा घर बर्बाद हो गया। हर्षवर्धन ने चौधरी साहब की तरफ देखकर कहा, चौधरी साहब फिर कभी आऊंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन जाने लगा। हर्षवर्धन गेट तक ही पहुंचा था कि उसने पलटकर उस लड़की को देखा जो गर्दन झुकाए हुए रो रही थी और उसकी सास उसे ना जाने कितने गंदे गंदे शब्द बोल रही थी। हर्षवर्धन हवेली वापस आ गया। हर्षवर्धन ने अपना फोन निकाला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हर्षवर्धन ने शिवाय को कॉल किया लेकिन शिवाय ने फोन पिक नहीं किया। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर को कॉल लगाया। राजवीर ने एक बार में ही हर्षवर्धन का कॉल रिसीव कर लिया। हर्षवर्धन ने कहा, कैसे हो राजवीर? राजवीर फोन पर बोला, ठीक हूँ चाचू। हर्षवर्धन ने पूछा, शिवाय कहाँ है? कब से उसे फोन कर रहा हूँ, वो फोन पिक नहीं कर रहा। राजवीर ने देखा तो शिवाय बालकनी में खड़ा था और वो अच्छे से जानता था कि चाचू उसे कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसने जानबूझकर हर्षवर्धन का कॉल इग्नोर कर दिया। राजवीर ने जवाब देते हुए कहा, चाचू वो थोड़े बिजी हैं। इसीलिए हर्षवर्धन ने राजवीर को हल्का सा डांटते हुए कहा, राजवीर इतना भी मत बचाया करो शिवाय को जितना तुम बचाते हो। खैर छोड़ो, वहाँ सब ठीक है? राजवीर ने कहा, जी चाचू यहाँ सब ठीक है। हर्षवर्धन ने कहा, सब ठीक ही रहना चाहिए, वरना तो तुम जानते ही हो जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है। राजवीर ने एक बार शिवाय को देखा जो बालकनी में चुपचाप खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। राजवीर ने फिर फोन पर कहा, आप निश्चिंत रहिए यहाँ सब ठीक है। हर्षवर्धन ने कॉल कट कर दिया और राजवीर ने शिवाय को देखा जिसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। शिवाय मेंशन। शाम का वक्त शिवाय बालकनी में खड़ा हुआ शौर्य और आर्या को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या शौर्य डेजी के पास जाने के लिए मानेगा। और तभी राजवीर वहां आया। राजवीर को देखकर शिवाय ने कहा, कुछ पता चला ये नया नाम की मिर्ची कहाँ से आई है? राजवीर ने कहा, मैं जल्दी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। शिवाय बोला, दिन नहीं मेरे पास घंटे हैं, घंटे में पता करके बताओ कि ये लड़की यहाँ क्यों आई है और इसका मकसद क्या है। सुबह से झेल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। नेहा कौन है और रघुवंशी मेंशन में आने का इसका क्या इरादा है? कौन है ये विधवा और क्यों चौधरी साहब की बहू इसे कोस रही है?